Раздзел 10. Міналі гады. Адна пара змяняла другую. Мінаўся кароткі жывёлін век. Настаў час, калі ніхто ўжо не памятаў старых дзён да паўстання, апроч канюшынкі, Бенджаміна, крумкача Масея і некалькіх свінняў. Мюрэль памерла, званочак Джэсі і Пінчэр памерлі. Памёр і Джонс у доме для алкаголікаў у другім канцы краіны. Пра Сняжка забыліся. Пра баксёра забыліся. Апроч тых нешматлікіх, хто ведаў яго. Канюшынка была цяпер тоўстай кабылай з нягнуткімі суставамі і слязлівымі вачамі. Ужо 2 гады, як мінуў яе пенсійны ўзрост, але яшчэ ніводная жывёліна не была адпушчаная на пенсію. Даўно ўжо забыліся пра гаворкі аб выдзяленні кутка на выгане для старых жывёлаў. Напалеон быў цяпер мажным кныром на 10 пудоў вагою. Віскун так растлусцеў, што амаль не мог расплюшчыць вачэй, і толькі стары Бенджамін заставаўся такі, як і раней, хіба што больш сівеў, ды пасля баксёравай смерці зрабіўся больш змрочны і маўклівы. На ферме цяпер было значна болей жывёлаў, хоць прырост быў і не такі вялікі, як спадзяваліся ранейшымі гадамі. Нарадзілася шмат жывёлаў, для якіх паўстанне было ўсяго толькі нейкай невыразнай легендай, што перадавалася з пакалення ў пакаленне, і іншыя ж, купленыя па-за фермы, ніколі і не чулі пра гэта раней. Цяпер, апроч канюшынкі, на ферме было яшчэ 3 коней. Гэта былі прыгожыя стварэнні, сумленныя працаўнікі і добрыя таварышы, але надта дурныя. Ніхто з іх не здолеў вывучыць алфавіт далей за літару «Б». Яны паслухмяна прымалі ўсё, што ім казалі пра паўстанне і пра прынцыпы жывялізму, асабліва калі гаварыла канюшынка, якую яны паважалі як маці. Але наўрад ці яны шмат з таго разумелі. Ферма цяпер была багацейшая і лепей арганізаваная. Яна нават пашырылася за кошт 2 палёў, купленых у містэра Пілкінгтона. Вятрак нарэшце быў паспяхова дабудаваны. Ферма мела цяпер сваю малатарню і сянажную вежу. З'явілася шмат розных новых пабудоў. Уімпер купіў сабе калымашку. Вятрак, аднак, так і не выкарыстоўваўся для выпрацоўкі электрычнага току. Ён працаваў як млын і прыносіў немалы грашовы прыбытак. Жывёлы заўзята працавалі цяпер на пабудове 2-го вітрака. І калі ён будзе збудаваны, як казалі, на ім усталююць генератары. Але пра тыя выгоды, што некалі выхваляў перад жывёламі Сняжок, стойлы з электрычным святлом, з гарачай і халоднаю вадою, 3-дзённы працоўны тыдзень, пра гэта ўжо ніхто не гаварыў. Напалеон асудзіў гэтыя ідэі як супярэчныя духу жывялізму. «Сапраўднае шчасце, – казаў ён, – палягае ў тым, каб старанна працаваць і сціпла жыць». Аднак жа неяк здавалася, што хоць ферма і пабагацела, самі жывёлы багацейшымі не зрабіліся. Апроч, вядома, свінняў і сабакаў. Можа, часткова гэта тлумачылася тым, што цяпер было вельмі шмат свінняў і вельмі шмат сабакаў. І не сказаць, каб гэтыя стварэнні на свой манер не працавалі. Віскун ніколі не стамляўся тлумачыць, што ў іх было незвычайна шмат працы ў даглядзе за фермай і яе арганізацыяй. Але збольшага гэта была такая праца, што астатнія жывёлы былі занадта дурныя, каб зразумець яе сэнс. Напрыклад, Віскун казаў, што свінням даводзілася траціць штодня шмат часу і сілы на нейкія загадкавыя рэчы, што зваліся даклады, справаздачы, пратаколы і дакладныя запіскі. Гэта былі вялікія аркушы паперы, якія трэба было густа запоўніць літарамі, і як толькі яны былі запоўненыя, іх палілі ў печы. Усё гэта надзвычай важнае для павышэння дабрабыту фермы, казаў Віскун. Аднак усё ж ні свінні, ні сабакі не выраблялі сваёй працай ежы, а іх было вельмі шмат, і апетыт яны заўсёды мелі добры. Што да астатніх, дык іх жыццё, наколькі яны ведалі, было такое самае, як і заўсёды. Звычайна яны былі галодныя, спалі на саломе, пілі з лужыны і цяжка працавалі на полі. Узімку іх даймаў холад, улетку авадні і мухі. Часам старэйшыя з іх напружвалі сваю слабую памяць і спрабавалі вызначыць, ці ў даўнія дні паўстання, калі яшчэ быў свежы ўспамін пра выгнанне Джонза, усё было лепшае ці горшае, чым цяпер. Яны не маглі прыгадаць. Не было нічога, з чым яны маглі б параўнаць сваё цяперашняе жыццё. Ім не было на што абаперціся, калі толькі не на віскуновы лічбы, якія нязменна паказвалі, што ўсё навокал няспынна паляпшалася. Гэтая задача здалася жывёлам невырашальнай. Ва ўсялякім разе цяпер у іх не было часу паразважаць над гэтым. І толькі стары Бенджамін заяўляў, што памятае да драбніц усё сваё доўгае жыццё і ведае, што нічога не было, да і не магло быць ні лепшым, ні горшым. Голад, цяжкая праца і нягоды былі, як ён казаў, нязменным законам жыцця. І ўсё ж жывёлы ніколі не трацілі надзеі. Больш таго, іх ніколі ні на хвіліну не пакідала пачуццё гонару за тое, што яны жыхары фермы жывёлаў. Яны па-ранейшаму заставаліся адзінай фермай ва ўсім графстве, ва ўсёй Англіі, якую валодалі і кіравалі жывёлы. Ніводзін з іх, нават маладзейшыя, нават новапрыбылыя, выхаваныя на іншых фермах за 10 і за 20 міляў адсюль, не пераставалі захапляцца гэтым. І калі яны чулі стральбу і бачылі, як зялёны сцяг лунае ў паветры, сэрцы іх напаўняліся бязмежнай гордасцю. А гаворкі вярталіся заўсёды да былых гераічных часоў, да выгнання Джонза, да напісання 7 запаведзяў, да вялікіх бітваў, у якіх былі разбітыя чалавечыя захопнікі. Рэспубліка жывёлаў, якую прадказваў майор, калі зялёныя палі Англіі не будуць болей таптацца чалавечаю нагою, усё яшчэ заставалася іх светлаю марай. Аднойчы яна здзейсніцца. Можа, яшчэ не хутка. Можа, нават нікому, хто жыве цяпер, не ўдасца яе пабачыць. Але гэтая мара станецца явай. Нават мелодыя звяроў Брытаніі часам патаемна сям-там напявалася. Ва ўсялякім разе кожная жывёліна на ферме яе ведала, хоць ніхто б не наважыўся спяваць яе ў голас. Можа быць, жыццё ў іх было цяжкае, і не ўсе іх спадзяванні спраўдзіліся, але яны ўсведамлялі, што яны былі не такія, як іншыя жывёлы. Калі яны галадалі, дык не таму, што ім даводзілася карміць бязлітасных, ненажэрных людзей. Калі яны цяжка працавалі, дык прынамсі працавалі на сябе. Ніхто сярод іх не хадзіў на дзвюх нагах, ніхто з іх не называў адзін аднаго гаспадар. Усе жывёлы былі роўныя. Аднойчы на пачатку лета віскун загадаў авечкам ісці за ім і вывеў іх на вялікую пустку на другім канцы фермы, парослую маладымі бярозкамі. Авечкі прабылі там увесь дзень, скубучы лісце пад пільным наглядам віскуна. Увечары ён вярнуўся ў сядзібу сам, а авечкам сказаў заставацца на месцы, бо надвор'е было цёплае. І гэтак яны прабылі там цэлы тыдзень, і так што ніхто з астатніх жывёлаў іх не бачыў. Віскун быў з імі большую частку кожнага дня і вучыў іх, як ён казаў, спяваць новую песню, якая патрабавала шмат стараннасці і цярплівасці. І вось адным пагодным вечарам, якраз пасля вяртання авечак, калі жывёлы скончылі працу ды ішлі да гаспадарчых будынкаў, з двара данеслася спалоханае ржанне. Жывёлы з перапуду спыніліся, яны пазналі голас канюшынкі. Яна зноў заржала, і ўсе жывёлы наўзгалоп пабеглі ў двор, і яны ўбачылі тое, што пабачыла канюшынка. Яны ўбачылі свінню, якая ішла на задніх нагах. Так, гэта быў віскун. Трохі нязграбна, быццам не зусім прызвычайны трымаць сваё важкае цела ў такой паставе, але з выдатным адчуваннем раўнавагі ён ішоў праз двор. А праз хвіліну з дзвярэй сядзібы выйшла даўгая чарада свінняў і ўсе на задніх нагах. У некаторых гэта выходзіла лепей, некаторыя ішлі няўпэўнена, здавалася, што ім хочацца абаперціся на кій, але ўсе яны адна за адной абышлі двор. Нарэшце пачуўся страшны сабачы брэх і пранізлівы крык чорнага пеўня, і з сядзібы выйшаў сам Напалеон і ўрачыста выпрастаўся, абводзячы двор пагардлівым позіркам. Вакол яго гайсалі сабакі, у пярэдняй назе ён трымаў бізун. Запанавала мёртвая ціша. Уражаныя і напалоханыя жывёлы збіліся ў кучу і пазіралі на доўгую чараду свінняў, што паволі маршыравалі вакол двара. Здавалася, што свет перакуліўся да гары нагамі. Тады настаў момант, калі першы шок суняўся. І калі, нягледзячы ні на што, на боязь сабакаў, на звычку, што развілася за доўгія гады, і ніколі не скардзіцца, ніколі не пярэчыць, чтоб не здарылася, у іх ужо гатовыя былі вырвацца словы пратэсту. Але якраз у гэты момант, нібы па сігнале, авечкі выбухнулі жахлівым бляяннем. Чатыры нагі добра, дзве нагі лепей. Чатыры нагі добра, дзве нагі лепей. Чатыры нагі добра, дзве нагі лепей. Яны блеялі, не спыняючыся, хвілін пяць. І калі авечкі сціхлі, выказваць свой пратэст не было сэнсу, бо свінні ўжо зайшлі назад у сядзібу. Бенджамін адчуў, як нехта тыцнуў носам яму ў плячо. Ён азірнуўся, гэта была канюшынка. Яе старыя вочы ўжо амаль нічога не бачылі. Не кажучы ні слова, яна ціхенька пацягнула яго за грыву і павяла да вялікага гумна, дзе былі запісаныя 7 запаведзяў. Хвіліну ці дзве яны стаялі, узіраючыся ў прасмоленую сцяну з белымі літарамі. «Я кепска бачу», – урэшце сказала яна. «Нават калі я была маладая, я не магла прачытаць, што там напісана. Але мне здаецца, што цяпер сцяна выглядае іначай. Ці 7 запаведзяў усё яшчэ такія самыя, што і раней, Бенджамін?» Адзіны раз у жыцці Бенджамін згадзіўся парушыць сваё правіла і прачытаў ёй, што было напісана на сцяне. Цяпер там была толькі адна запаведь: усе жывёлы роўныя, але некаторыя жывёлы раўнейшыя за іншых. Пасля гэтага ўжо не здавалася дзіўным, што назаўтра свінні, якія наглядалі за працай на ферме, усе насілі бізун у пярэдняй назе. Не здавалася дзіўным, што свінні купілі сабе радыёпрыёмнік, збіраліся паставіць тэлефон і падпісаліся на Джона Була, Тытбітс і Дэйлі Мірор. Не здавалася дзіўным убачыць Напалеона, які гуляе ў прысядзібным садзе з люлькай у зубах. Не было ўжо дзівам, што свінні дасталі адзенне містера Джоунза з шафы і панадзявалі яго, што сам Напалеон надзеў чорны сурдут, шырачэзныя брыджы і скураныя гетры, а яго фаварызаваная мацёра нацягнула на сябе муаравую сукенку, якую місіс Джоунс звычайна надзявала ў нядзелю. Аднойчы ўвечары, недзе праз тыдзень, да фермы пад'ехалі некалькі калымажак. Група навакольных фермераў была запрошаная агледзець ферму. Іх правялі паўсюль, і яны выказалі вялікае захапленне ўсім, што пабачылі, асабліва ветраком. Тым часам жывёлы былі на прапулцы рэпы, яны працавалі старанна, не падымаючы галоваў, і не ведалі, каго больш баяцца: свінняў ці людзей. Вечарам з сядзібы даносіліся спевы і гулкі смех. І раптам пачуўшы гэты бязладны гоман, жывёлы праняліся цікаўнасцю. Што ж там можа адбывацца цяпер, калі жывёлы і людзі ўпершыню сустрэліся як роўныя? І не згаворуючыся, яны як мага цішэй падкраліся да сядзібы. Каля брамы яны спыніліся, баючыся ісці далей, але канюшынка павяла іх наперад. На дыбачках падабраліся да дома, і тыя, хто быў вышэйшы, зазірнулі ў акно гасцёўні. Там, вакол даўгога стала, сядзела паўтузіна фермераў і паўтузіна выдатнейшых свінняў. Сам Напалеон займаў ганаровае месца ў канцы стала. Здавалася, што свінні вельмі утульна пачуваюцца ў крэслах. Кампанія забаўлялася гульнёю ў карты, але ўсе прыпыніліся на нейкі момант, відаць, каб падняць кубкі. Па стале хадзіў наўкруга вялікі збан, і кубкі напаўняліся півам. Ніхто не заўважыў здзіўленых твараў жывёлаў, што пазіралі на іх праз акно. Містер Пілкінгтон з Фоксфуда устаў, падняўшы кубак. Ён сказаў, што праз хвіліну папросіць шаноўную грамаду выпіць, але перад тым ён палічыў сваім абавязкам сказаць колькі слоў. Для яго, як і для іншых прысутных, было вялікім задавальненнем адчуць, што доўгі перыяд недаверу і непаразуменняў цяпер скончыўся. Быў час, хоць ні ён, ніхто іншы з прысутных ніколі не падзяляў такіх пачуццяў, але быў час, калі да паважаных уладальнікаў фермы жывёлаў іх суседзі ставіліся не тое каб з варожасцю, але, можа быць, з пэўным недаверам. Здараліся непрыемныя выпадкі, бытавалі памылковыя ўяўленні, былі меркаванні, што існаванне фермы, якою валодалі і кіравалі свінні, было ў нейкім сэнсе ненармальным і магло мець дэстабілізуючы ўплыў на суседнія фермы. Шмат хто з фермераў лічыў без належнае дасведчанасці, што на такой ферме мусіць панаваць дух усёдазволенасці і недысцыплінаванасці. Іх непакоіў магчымы негатыўны ўплыў на іх уласных жывёлаў ці нават на слугу. Але ўсе гэтыя сумненні цяпер рассеяліся. Сёння ён і яго сябры наведалі ферму жывёлаў і агледзелі кожны куток сваімі вачамі, і што ж яны пабачылі? Не толькі самыя сучасныя метады гаспадарання, але дысцыпліну і парадак, якія маглі быць узорам для ўсіх навакольных фермаў. Ён лічыць, што не памыліцца, сказаўшы, што ніжэйшыя жывёлы на ферме жывёлаў працуюць болей і атрымліваюць ежы меней за любую жывёліну ва ўсім графстве. Сапраўды, ён і яго калегі сёння пабачылі шмат такога, што яны б хацелі неадкладна прымяніць у сябе. Ён скончыць свае заўвагі, сказаў ён, падкрэсліўшы яшчэ раз, што добрасуседскія сувязі існуюць і будуць існаваць паміж фермай жывёлаў і навакольнымі фермамі. Паміж свіннямі і людзьмі не было і не павінна быць ніякага сутыкнення інтарэсаў. Іх аб'ядноўваюць агульнае змаганне і агульныя цяжкасці. Ці ж не была праблема рабочай сілы аднолькава важная і для адных, і для другіх? І тут было відаць, што містер Пілкінгтон збіраецца сказаць нейкі старанна падрыхтаваны досціп, але яго разабрала весялосць, і ён не мог вымавіць ні слова. Пасля доўгага змагання са смехам, які душыў яго і ад якога ягонае тлустае падбароддзе зрабілася чырвонае, ён здолеў выціснуць сябе: «Вам даводзіцца змагацца з вашымі ніжэйшымі жывёламі, а нам з нашымі ніжэйшымі класамі». Увесь стол грымнуў рогатам, а містер Пілкінгтон зноў павіншаваў свінняў з нізкімі харчовымі нормамі, даўгімі працоўнымі днямі і з абсалютнай адсутнасцю разбэшчанасці, што ён заўважыў на ферме жывёлаў. «А цяпер, — сказаў ён нарэшце, — ён хацеў бы папрасіць усіх устаць і паглядзець, ці ва ўсіх поўныя кубкі». «Джэнтльмены, — закончыў містер Пілкінгтон, — джентльмены, я прапаную тост за росквіт фермы жывёлаў». Пачуліся воплескі і тупат ног. Напалеон быў такі задаволены, што абышоў вакол стала, каб бомкнуцца кубкам з містерам Пілкінгтонам. Калі воплескі сціхлі, Напалеон, застаўшыся стаяць, абвясціў, што таксама хоча сказаць пару слоў. Як і ўсе напалеонавы прамовы, гэтая была кароткая і канструктыўная. Ён таксама быў шчаслівы, што перыяд непаразуменняў скончыўся. Доўгі час хадзілі чуткі, пушчаныя, як ён меў падставу меркаваць нейкім падступным ворагам. Нібыта ў ягоных поглядах і ў поглядах яго калег было нешта шкоднае і нават рэвалюцыйнае. Лічылася, што яны збіраюцца ўзняць паўстанне сярод жывёлаў на суседніх фермах. Усё гэта няпраўда. Іх адзіным жаданнем цяпер і раней было жыць у міры і ў нармальных дзелавых зносінах са сваімі суседзямі. «Гэтая ферма, якую ён мае гонар кантраляваць, — дадаў ён, — была кааператыўным прадпрыемствам. Правы на валоданне, якія былі ў ягоных руках, належалі супольна ўсім свінням». «Ён не думае, — сказаў ён, — што яшчэ застаюцца нейкія падазрэнні, але некаторыя змены ў штодзённым жыцці фермы былі праведзеныя з мэтай выклікаць яшчэ больш даверу. Дагэтуль жывёлы на ферме мелі дурную звычку звяртацца адно да аднаго «таварыш». Цяпер гэта будзе забаронена. Была таксама вельмі дзіўная звычка, паходжанне якой невядомае, праходзіць кожную нядзелю раніцай міма кнырава чэрапа, прыбітага да слупа ў садзе. Гэта таксама будзе забаронена, а чэрап ужо спалены. Госці маглі таксама бачыць зялёны сцяг на флагштоку. Тады яны, мабыць, заўважылі, што на ім ужо болей няма белага капыта і белага рога. Ад гэтага часу гэта будзе проста аднакаляровы зялёны сцяг. У яго ёсць толькі адна заўвага, сказаў ён, да бліскучай і добрасуседскай прамовы містэра Пілкінгтона. Містэр Пілкінгтон увесь час згадваў назву «ферма жывёлаў». Вядома ж, ён не мог ведаць, бо ён, Напалеона, толькі цяпер першы раз пра гэта абвяшчае, што назва «ферма жывёлаў» ўжо адмененая. Цяпер ферма мае называцца «ферма Мэнар». Гэта была, на яго думку, дакладная і спрадвечная назва. «Джэнтльмены», – сказаў на заканчэнне Напалеон, – «я паўтару той самы тост, толькі ў крыху іншай форме. Напоўніце да краёў вашыя кубкі, джэнтльмены. Вось мой тост за росквіт фермы Мэнар». Зноў загучалі сардэчныя воплескі і кубкі выпілі да дна. Але жывёлам, што глядзелі на ўсё гэта з вуліцы, здалося, што адбылася нейкая дзіўная рэч. Нешта ў свіных тварах змянілася. Канюшынка пераводзіла цьмяны позірк з аднаго твару на другі. У некаторых было 5 падбароддзяў, у некаторых 4, у іншых 3. Але што ж такое змянілася? Тады воплескі сціхлі, застольнікі зноў узялі ў рукі карты і працягвалі перапыненую гульню. Жывёлы моўчкі пайшлі прэч. Але, не адышоўшы яшчэ на 20 ярдаў, яны раптам спыніліся. У сядзібе ўшчаўся крык. Яны кінуліся назад і зноў зазірнулі ў вокны. Там распачалася зацятая спрэчка. Крыкі, удары кулаком аб стол, варожыя позіркі, гнеўныя апраўданні. Прычынай спрэчкі, як відаць, было тое, што Напалеон і містэр Пілкінгтон адначасова згулялі віновым тузом. 12 галасоў абурана крычалі, і ўсе яны былі падобныя адзін на аднаго. Цяпер ужо не было пытання, што здарылася са свінымі тварамі. Жывёлы з надворку пераводзілі позірк свінні на чалавека, з чалавека на свінню і зноў свінні на чалавека. Але было ўжо немагчыма вызначыць, хто быў кім.